أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، النبي المصطفى، خير من طاف وسعى، وأكرم من لبى ودعا، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mbokk julit yi, daje nañ ak yéen ci pàkk bu sell, ci barab bu barkeel bi. Fas yéene fàttalante ak yéen benn ponk ci ponk l'islam yi, nga xam ne waxtu yii ñu jëm moom lañu dëgmal sunu kanam. Ñuy ñaan bul yàlla tabaraka wa taala ñu yàlla baaxe ci at mii ñu war ko joxe ji, ñu ñaan yàlla yal na leen yàlla nangul. Waaye lu njëkk, mbokk juul yi, ñuy dugg ci ponk boobu wala farata boobu, war nañu def benn muqaddima wax kaaba gi mooy lan. Al baytul atiq, néeg bi nga xam ne yàlla daka goreel, te mooy al kaaba al musharrafa, kaaba gi nga xam ne yàlla da koo teddal. Moom mooy néegu yàlla bi yàlla goreel, mooy tàppuwaayu bépp xolu jullit. Bépp jullit boo gis muy daagu ci kaw suuf, góor la wala jigéen la, xale la wala mag, xolam kaaba gaa ngi ci. Moo xam jullit boobu penku la nekk, moo xam sow, moo xam gànnaar, moo xam bëj gànnaar. Ayna ma kaanu fi anha il ma'mura, fu ñu mën a nekk ci kaw suuf, seen xol kaaba gaa ngi ci. Waaye waxuma la seen xol kaaba gaa ngi ci, waaye seeni jër fa lay jublu. Ndax jullit bi fu mën a nekk ci kaw suuf, danga koy fekk buy julli, jëm mu ngi koy jubal ci penku bi. Walqulubu khashi'a, danga koy fekk jëm mu ngi koy jubal ci kaaba gi, ànd ak xol bu toroxlul yàlla tabaraka wa taala, yàlla mi nga xam ne mooy kenn, juróomi yoon ci bis bi, guddi wala bëccëg, ab jullit jëm bi mu ngi koy jubal ci kaaba googu nga xam ne mooy néegu yàlla tabaraka wa taala. Waaye danga fekk jullit ñi ci aj, ñuy sotteeku, bàyyeekoo ci ay warwaay, ci géej, ci jaww, ci suuf. Warwaay bu doomu aadama mën a war, yor kattanam doomu aadama dana ko yéeg, ndax jublu ci néegu yàlla boobu tabaraka wa taala. Ñuy sotteeku di jóge fu ne ngir joxe farata boobu nga xam ne moom la yàlla tabaraka wa taala gàll seeni loos, waaye boole koogu wër kaaba googu nga xam ne mooy kaaba gu tedd. Loolu nag buñ ko doon laaj, kañ la ñuy wax ne la tàmbalee, danañ wax ne munz banaha xalilullah ibrahima alayhi salaam, loolu tàmbalee na depuis ba ibrahim xalilullah ba waxe neeg bobu nga xamne moy neegu yalla tabaarak wa ta'ala li takuna kaaba hi awwalu baytin wudi'a lin-nas liya'budu Allah fi kon diga degle Ibrahim alayhi salam mom day moy ki tabax neeg bobu nga xamne moy neeg bu ñeuk ak dulit di fa jubal xarkanamam guddeek beccëk pour mu nekk neeg bu ñeuk bu ñu defal bu ñu defaral doomu aadama yi pour ñu jaamoo ko yàlla tabaraka wa taala waaye neeg bobu mbokk yi danoo war a xam li tax ñu samp ko danoo war a xam lu tax ñu tabax ko lu tax ñu teg néeg boobu liyabudu llaha fihi ngir ñu jaamu ci yàlla jaamu ci yàlla ala hudan wa basira bi aqidatin sofiya xooliya jaamu ci yàlla ak ci njub waaye jaamu ci yàlla jaamu yàlla goo xam ne da nga koy teg ci basira ci mooy xam-xam doo làmbatu nga ànd ak pas-pas bu wér pas-pas bu set bu wéet ci ay pas-pas caaxaan ak ay déggin yi ñaaw mbokki julit yi tey bu ñu xoolee suñu mbooloo danañ fekk nit ñi seeni pas-pas seeni pas-pas wuute danañ fekk nit ñi bu ci ëpp ci ñoom caaxaan lañ gëm waaye déggin bu ñaaw bu ñu dégg diine déggin bu jàdd looloo tax tey suñu jaamu yàlla yi daanaka ay zeste kese la bu fekkee julli kàppar rukkoo si gi si cóot sëlmal daal di jóg faxasu bu dee koor bañ a lekk bañ a naan dong bu dee aj dem naa màkk ñëwaat naa muur sa kaala jël sa gitara teg sa bopp ñu naan la àllaaji wala ñu naan ajaratu daanaka léegi suñu jaamu yàlla yi lii rek la li ko waral mooy pas-pas yu ñaaw yu ñu fas ci sunu biiri xool te nangu wunu koo génne nangu wunu koo bàyyi waaye bokk na ci li ko waral ba tey mooy déggin bu ñaaw bu nu dégg diine borom bi tabaraka wa taala wax na ci sura ala imran inna awala baytin wudia linnas lalladi bi bakkata mubarakan wa hudan lilalamin fihi ayatun bayinat maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina wa lillahi ala nnasi hujju lbayti man istataa ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyun anil alamin borom baa ngi xamal ci aaya bi di nekk ci suratu aala imran mu ne néeg bi ñu njëkk a tabax te bañ koy tabax la taxoon ñu tabax ko mooy defaral ko nit ñi mooy makka mooy kaaba gi néeg boobu la njëkk a samp bu jaamoo ko yàlla mooy kaaba muy néeg bu barkeel mubaraka waaye néeg boo xam ne njub la pour doomu aadama yi borom bi nee na ay aaya yu leer moo fa nekk yu ne fenn yu doomu aadama di dugg di ci teg bët bokk na ci maqamu ibrahim barab ba ibrahima doon taxaw di tabax kaaba gi moog doomam ismaïl borom bi nee na barab boobu sax ku ko dugg rek am nga sécurité wa man daxalahu kaana amina yéen doomu aadama yi yéen jullit ñi yàllaa ngi leen di woo nee na walillahi ala nnas xijju lbayt man istataa ilayhi sabil yàllaa ngi leen di woo yéen ñi am kattan yéen ñi denc am koom yéen ñi am alal mën a egg ca ka néegu yàlla boobu yàllaa ngi leen di woo nee na farata la bu mu gàll ci seen loos ngeen jël ci seen alal dem ci néegam boobu jaamu ko fa moom yàlla nee na képp nag koo xam ne dégg na woote bi lànk mën a dem di ngottu ngottu lok nay nay lu tedd ci alalam yaakar ne bu aji je alalam day jeex wala nangam ak nangam borom bi neena wa man kafara fa inna allaha ghaniyun 'anil alamin kep ku deg sama wote bi lank baña ñew wedd man yalla doylu na la kon lolu ben muqaddima la won introduction bo xamne dañ ko don def pour ngeen xam ngeen deg fa ngeen jëm lu fa nek ak su ngeen deme lu ngeen fay fek ak lan mo len taxayou lan mo len tax ngeen dem suñu ñëwé ci ñaarël tom fi moy arkanul islam kenay islam ayyuhal muslimul karim yo sama mbokk julit bu tedd ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين أنه قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت من استطاع إليه السبيل جو صوم جلت يين سمين بك جلت saxna jige ci yenenbi alayhi salatu wassalam ci ñaari téré yi gëna wër yenenbi alayhi salatu wassalam neena fondamental ni diine ci juroom mbir kenay islam juroom la ginaa ba nga sédé né yalla kenn la muhammad yalla ko yoni acca tagu moy taxawal julli juroom la ca tegu moy joxe azaka la ca tegu moy wor wer koor la ca tegu moy aji neegu yalla bu tedd bi kon dananu leer ñun ñepp di ay julit bi anna al hajj ruknun min arkani islam aj ben kenn ben ponku ben jeen la ci jeen yi teyel islam ben kenn ci kenn yi nga xamne ñoo teye mbari l'islam ak ndeke bokku na ci la yatimu islamu shakhsin istata ila albayt sabilan hatta yahuj kep ko xamne ci ñun dencena alal mënna aji aji wul islamum matul ngëm yalla am desna kon julit suko yalla denki am am mu denc am koom lu ko meuna ajilo na fexé mu aji ndax dédé bétti wayé tok di def deflé bama ba dé ñew keuf la fekk denc nga na nga yegg né kérok bo yeggé ci yalla du bax ci yow kon nak aj ben kéno la ci kéno yi l'islam diiné julit du meuna mat ludul mu dem aji kon bokku julit yi bokku na ci xewul yalla yi def ne aj ben yon kessala la wax ci sa dund anna al hajj la yajibu fil umri illa marratan wahid mu leer ci ñun ne aj bobu borom bi tabaaraku wa ta'ala dila wo nga koy def yonenti bi wo la pour nga koy defi ne ben yon kesse lañ ko faratal ci yow yeneen yi ngay dem yeb di bamtu wat ay nafila la waye ben yon la ko yalla tabaarak wa ta'ala faratal ci yow li annahu lamma farada allah al hajj qala rajul afi kulli am ya rasulullah qala an nabi al hajj marra faman zada fa huwa tatawwu kerek ba yalla faratalé ak ci julidi kenn ci julit yi dana yonent wa ndax at bu nek dañu wara aji yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko aj ben yon dongu la kep ku doli wat da nga ciobarewu waye aj ben yon kessala waye mbok yi wajib an yakuna al hajj khalis lillahi wahdahu yo sama mbok julit bi aji ma ngi denk sama bop dila denk saaj salal ko ngir yalla na nek ngir yalla wul aji ngir bok ci aljaratu wul aji ngir bok ci allah ji wul aji ngir ci teru wul aji ngir wone sa am wul aji pour reereel soy aji ngir yalla tabaarak wa ta'ala wa la yakuna fihi رياء ولا سمعة لأن الله تعالى قال في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه بك جلد بي نقال الله رأي بوي بوشي نجستلو بوشي ديك قتلو بوشي وانيو بور أجنجر نيني ديك ني يعني أجي أجنجر نانغم يون fukiyon fukiyon ak juroom ñaar fukiyon de dem na makka ñaar fukiyon man de fi ma toll ni wax deug yalla mbeddi makka lepp la xam man de nangam ak nangam nga la way yow sama bokku julli lolu bum la duggal ci jaamu yalla gu magi gi bul aji ngir ñu degg la bul aji ngir ñu gis la ndax yenenbi alayhi salatu wassalam wax na ne ci hadithul qursi ne yalla neena man yalla dama doylu kuma bokale kep kuma bokale kep kuma jeufal ben jeuf nga bolé ci kenen ma bayila koka Allahu akbar akane xon tay julli ñi deg hadith bi kep kuma jeufal ben jeuf jeuf jeen ma jeufal man yalla nga bolé ci kenen kudul man ma bala ko ndax man yalla du wujje may sa borom man dong ngay jaam munoko nga bako munoko nga bako kon yow julit soy jaamu jaamul yalla bul ci boole kenen soy top topal yalla top kenen boy wolu wolul yalla boy yaakar yaakaral yalla wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasbu mbok yi kon non la aj nekke ponk bu war kama yajib an yakuna al hajj موافقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيل بو ياجي جامو يالا غو ماغو فخيل بوكاي ديفي nga deppale kok nako yonent alayhi salatu wassalam defewon waaw tay julli di bari dañuy aji waye duñ am tiyaba luko waral moy defewunu ko nako yonent bi defewon wa min sam fa inna nusi ikhwanana alladhina yuriduna alhajj lolo tax ñu ngi denk suñu bop di denk mbokk julit yi nga xamne ñoo ngi aji ñu gaawantu rek ñu baña gaawantu rek dem tukki ludul ñu xam naka la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aje won ñu aje non bu la biye bet wala aji bet la nga farax farax rek peccox lo nako nit ñi defé man de parena parena vol nangam lay dem kerti kerti fek la la waron yobbu defoko moy nga jang nakala yonent bi alayhi salatu wassalam aje won nga aje non fexelen ngeen jang ni yonent bi aje won ngeen roy yonent bi ci jaamu yalla yep yu ngeen di def ndax yonent bi kat kero ci aj tarafat ci naj bu tang ba ba nga jakarlok sahaba yi nan len khuzu anni manasikakum jël len ci man nu ngeen jaamo yalla xol len ci man nu ngeen jaamo yalla tomb bi moy tomb bu ñëk ñu daj ci yeen tay di len leralal li jëk ci bo waré aji te moy wax nañ len kaab matali len tere islam bonti islam kon degge ngeen ci ne ak farata la lu war la ben la ci keno yi nga xamne keno yi l'islam ab julit bu yalla denk alal dafa war aji ndax aj dafa war alquran degeural nako sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam fedeliko لله على الناس hajjul bayt man istata ilayhi sabil yenenti bali sallallahu alayhi wasallam inna allaha kataba alaykum alhajj fahajju yalla faratal na ci yeen aj dem len ngeen aji kon yeen bako julit yi li moy fatali bu ñëk bi inshallah bi iznillah bu ñu paré ku ci am laaj muy laaj mu laaj suñu ci waxtu yi encore dañ ci dajé daadi waxaat yeneen ñaari tom inshallah bi iznillah fi ba dem di jot dañ dajé ak yeen fi ci képpar gi fatalante ak yeen bis bu nekk ñaari tom ba keroog yàlla di def ngeen fi bàyyi ko jëm ci néegu yàlla bu barkeel boobu ñu ñaan yàlla lépp luñ fa def yàlla nañ ko yàlla nangul. Assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh.